तेरा इश्क सोने नहीं देता, सारी रात जगाए रखदा है। निवान तेरा इश्क सोने नहीं देता, सारी रात जगाए रखदा है। नी तेरे हुसन दा चढ़िया सुरूरे, मेरे होश उड़ाए रखदा है। बेबी डॉल तुझे प्यार करूं कितना बता, तेरे बिन मेरा लागे ना जिया, क्यों है दूर मेरे पास तू आ, झूठे झूठे लारों में ना फंसा बेबी डॉल। बाह विच आ जा दुनिया बुला के, दिल विच रखा तेनू जग तो लुका के, जिंदगी तो वद तेनू प्यार करा मैं, तेरे हर सपने नू अपना बना के, इक तेरा तकना तक दे हसना, होश उड़ाए रखदा है। नी तेरा इश्क सोने नहीं देता, सारी रात जगाए रखदा है। नी तेरे हुस्न दा चढ़िया सुरूरे, मेरे होश उड़ाए रखदा है। नशीले जादू जिहा कर गे, तेरे सिवा कुछ ना विखे, अज दी रात तेनू बाह विच रखला, दुनिया नू कर दा परे। नी तू लुट लेगी सारा मेरा चैन, नी तेनू जग तो चुरा ला मैं, तेरे कोल आके मेरी हीर